हमदर्द का अफसाना दुनिया को सुना देंगे, हमदर्द का अफसाना दुनिया को सुना देंगे। हर दिल में मोहब्बत की आग लगा देंगे, हर दिल में मोहब्बत की आग लगा देंगे। हम पर भी करम करना।